Aseară pe înserate Fecioara Maria în viflaim cetate călătorim venea. Și fiind obosită în oraș intra în viflaimul mare. Atunci Fecioara Sfântă din oraș ieși, pe câmp într-o poiată lăcașul și-l găsi. Pe paie întrevite, pe fânul cel strohos, aici Fecioara Sfântă Hristos. Fiul începe a plânge, Maică salvându-ia. O, nu plânge, Iisuse, că Tu cunoști lumea, că lumea asta mare prin Tine s-a Tine și prin Tatăl, prin Dumnezeu cel Sfânt. La fiecare casă se aud colindători, colinda lor frumoasă răsună până-n zori, colinda lor.